Jedna žena opila je grad. Kada prođe nestaje mi dan, svaki dan u isti čas. Kad je vidim ja izgubim glas, svaki dan u isti čas. Kad je vidim ja izgubim glas, svaki poziv vrlo vešto. Kad je zovem, rukom mi odmahuje. Čas se mora obraniti, ne smem zastati. Slavu tačku mora imati. Čas se mora obraniti, ne smem zastati. Slavu tačku mora imati. Šta da radim, hvata me već bez. Zar je stvarno hladna kao led? Svaki dan u isti čas. Kad je vidim, ja izgubim glas. Svaki dan u isti čas. Kad je vidim, ja izgubim glas, svaki poziv vrlo vešto odbije. Kad je zovem, rukom mi odmahuje. Čas se mora odbraniti, ne smem zastati, slavu tačku mora imati. Čas se mora odbraniti, ne smem zastati, slavu tačku mora imati.